بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله القوي المتين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مخک درس کې د لوی الله په توفیق دا خبره ذکر شوه چې د تصوف مرکزی اعتقاد د الله تبارک و تعالی باره کې هغه د وحدت الوجود او حلول اعتقاد دی چې د دې دواړو لغوي او اصطلاحي تعریفات ذکر شو. بیا موږ هلته دا خبره هم کړې وه چې بعض متأخرین صوفیان د عام تصوف باره کې عموما او د دیوبندي صوفیانو باره کې خصوصا د دې نه انکار کوي چې وحدت الوجود او یا هم حلول د دوی عقیده وي. موږ داسې اجمالي طور سره مخکې د دې خبرې رد وکړ، خو دلته تفصیلي او سو هغه حوالی ذکر کوو چې وحدت الوجود په هم دې معنا سره کومه چې موږ رد کوو د جمله صوفیانو په شمول د دیوبندي صوفیانو هم عقیده ده. د دیوبندي صوفیانو په شمول د نورو صوفیانو باره کې مخکې درسونو کې د هغې اثبات وشو، خو اوس دې درس کې دلته د دیوبندي هغو مشایخو صوفیانو نه د دې عقیدې ثبوت او شواهد یو ځل بیا هم ذکر کوو چې ثابت کړو چې دا د هغه چا عقیده ده چې ټول دیوبند د هغوی پورې منحصر دی. اگر چې لږ ډیر مونږ دغه وضاحت مخکې هم ذکر کړی دی، نو راځو او دې مقام کې د لوی الله په خاص مرسته او فضل د هغې پاتې برخه ذکر کوو. د تهانبون ساکن صوفی حاجی امداد الله مکی د سورۃ الزاریات د 28 نمبر آیت کریمه ترجمه په ضیاء القلوب 13 صفحه کې داسې کوي: و فی انفسکم افلا تبصرون، خدا تم میں ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ وی الله په تاسو کې دی، تاسو نه ګورئ؟ نو ګورې عزتمندو، د حاجی امداد الله دیوبندی دغه ترجمه څومره ښکاره دا ثابتوي چې د دوی پنیز خالق او مخلوق یو دی. او بل دا چې دا ترجمه د دې آیت کوم مسلمان مفسر داسې کړی لکه څنګه چې د دې دیوبند بانی او مؤسس کړی ده. نو اوس موږ د دیوبندي صوفیانو نه پوښتنه کوو چې تر اوسه تاسو کې چا د دې ترجمې رد ولې نه دی کړی؟ لسګونه کلونه تیر شو، تر ننه مو ولې په دې د ګونګاتوب مظاهره کړې او تر اوسه مو دې ته پام ولې نه دی کړی؟ د تانبون د ساکن صوفي حاجی امداد الله دیوبندی په وحدت الوجود راشي او بل صراحت وګورئ. په کلیات امدادیه 13 صفحه کې د تصوف د ذکر متعلق د ذاکر باره کې لیکي: اور اس کی بات اس کو ہو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے، اور فنا در فنا کی یہی معنی ہے، اس حالت کی حاصل ہونے پر او سراپا نور ہو جائے گا. وی د دین آباد دی د هو هو په ذکر کې دومره دلچسپی وکړي چې خپل مذکور یعنی الله جوړ شي، او د فنا در فنا هم دا معنا ده. نو د دې حال د حاصلېدو سره به دغه بنده د سر نه واخله تر پښو پورې نور وګرځي. نو عزتمندو، غرض مو دا دی چې دا عبارت څومره ښکاره دلالت کوي په دې چې د بنده نه والعیاذ بالله تعالی الله جوړیږي. او دا خبره سم معمولی کس هم نه، بلکې د هر دیوبندي محسن چې د دیوبند بانی او د دیوبند د تصوف د پیرانو مشایخو شیخ او پیر دی، هغه کړی ده چې تر ننه یو دیوبندي چرته دا ونه ویل چې دا خرافات دي. هم دا دیوبندي حاجی امداد الله په ضیاء القلوب کې لیکي: تا وقت کې ظاهر و مظهر میں فرق پیش نظر سالک ہے، بوئی شرک باقی ہے، اس مضمون سے معلوم ہوا کہ عابد و معبود میں فرق کرنا شرک ہے. وی چې تر کوم وخت په ښکاره شوي او ښکاره کوونکي کې فرق د مرید په نظر کې وي، نو د شرک بوی به باقی وي. نو د دې مضمون نه معلومه شو چې په عابد او معبود کې فرق کول شرک دي. وګورئ مسلمانانو، د ټول دیوبند د شیخانو پیر وایي چې د الله او بنده وجود یو دی. که دې کې چا فرق وکړ نو د شرک وکړ. خو الله فرمایي چې که څوک د الله سره کوم شی، مثلا انسان، جن، ملائک، حجر، شجر وغیره، یو شی هم په دوی کې یو شان وګڼي، نو دا مشرک دی، ابدي به جهنم کی وی نو اس د دیوبند نه د وحدت الوجود نه فکون کی راپورته شی او د صوفی حاجی امداد الله د دی الفاظ او مقصود دی بیان کړي او ثابت دی کړي چې دا وحدت الوجود نه دی او یاد یو منی چې دیوبند جوړ او ولاړ په دی نظریه دی د وحدت الوجود د اثبات د پاره د همدی حاجی امداد الله مکی صوفی دیوبندی دا کوشش هم وګوري لیکي وي ایک موحد سے لوگوں نے کہا کہ اگر حلوا اور غلیظ ایک ہے تو دونوں کو کاؤ انہوں نے بشکل خنزیر ہو کر گوہ کو کا لیا پھر بصورت آدمی ہو کر حلوا کایا اس کو حفظ مراتب کہتے ہیں جو واجب ہے وہی وہ یو موحد تخلق اویل چکا حلوا او د انسان غٹ بول یو شاندی نو بیا دوڑ اخرا کنا وہی وہ حغ د خنزیر پر شکل غٹ بول اخڑل او بیا د انسان پر شکل حلوا اخڑا چی دیتا حفظ المراتب وائی او دا واجب دے او گوری شمائم امدادیہ صفہ 15 اویوما او امداد المشتاق دا اشرف علی تانوی صفہ 101 نو د دیوبندی صوفیانو پیر او شیخ د دې خبرې مطلب باندې به پوښیوی چې وای یو موحد ته چا ویل چې دلته د موحد نه مراد د خالق او مخلوق یو والی عقیدی والا مراد دی ځکه دوی هغه چاته موحد وای چې د وحدت الوجود عقیده لري نو دای وی تر یو پختل چې تاسو وای چې هر څه یو الله دی فرق نه لري نو د انسان غټ او د سمات او حلوا به هم تاسو په نيز یو شی وی نو بیا ولی حلوا خوري او هغه او د سمات نه خوري نو وی وی دې موحد سیب د خنزیر صفت ځان ته کو یعنی دای فرض ک چې زه خنزیرم نو او د سمات یو خوړو او به د انسان صورت کې حلوا و خوړه نو مقصد د وحدت الوجود دا شو چې انسانان حیوانات بلکې جمله مخلوقات حتی او د سمات او حلوا نعوذ بالله دا الله دی والعاذ بالله والعیاذ بالله والعیاذ بالله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا د جناب صوفی امداد الله تانبونی مزید واوري چې په کلیات امدادیه کې درج رساله چې په نوم د رساله در بیان وحدت الوجود ده چې د هغې په 213 او 219 صفه کې ده او په شمائم امدادیه صفه 23 کې هم دا عبارت موجود دی لیکي نقطه شناسا مسئله وحدت الوجود حق و صحیح است و در این مسئله شکی و شبهی نیست معتقد و فقیر و همه مشایخ فقیر و معتقد کسانی که با فقیر بیعت کرده و تعلق میدارن همین است مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم و مولوی رشید احمد صاحب و مولوی محمد یعقوب صاحب و مولوی احمد حسن صاحب و غیرهم از عزیز این فقیر اند و تعلق با فقیر میدارن هیچگاه خلاف اعتقادات فقیر و خلاف مشرب مشایخ طریق خود مسلکی نخواهد پذیرفت وی وی نکته شناسا مسئله داده چی وحدت الوجود حق و صحیح ده پا دی مسئله که شک و شبه نشته ده فقیر عقیده و طول مشایخ ده فقیر او عقیده ده حق کسانو چی فقیر سر بیعت کرده او تعلق ور سر لری هم داده مولوی محمد قاسم صاحب او مرحوم مولوی رشید احمد صاحب او مولوی محمد یعقوب صاحب او مولوی احمد حسن صاحب و غیرهم ده فقیر عزیزان دی او ده فقیر سر تعلق لری هیڅ وقت غوی ده فقیر ده اعتقادات و خلاف او ده طریقې ده مشایخ و ده مشرب خلاف ځان ته بیل مسلک نه جوړوي نو ګوري مسلمانانو د صفه او صریح ثبوت د وحدت الوجود د دیوبندی مسلک حتی چې د دې مسلک د مشایخ هم د اعتقاد دی لکه څنګه چې امداد الله ویل نو اوس د منکرین دیوبندیان د خپل دی پیر او مرشد د دې خبرې جواب وکړي چې هغه وای وحدت الوجود بیل شک او شبهې حق او صحیح دی که جواب نشي کولای نو انکار دی پری دی او دا دی اومنی چې عقیده د دیوبند جوړه د وحدت الوجود څخه ده تاسو دغه ډول په تیر درس کې د انورشاه کشمیری د عبارت نو اورید چې هغه ویل زموږ مشایخ د دیوبند په وحدت الوجود کې به حد تشدد کوون کې دي د مشهور صوفي سرفراز خان صفدر ککړوي دیوبندی ورور صوفي عبدالحمید خان سواتی په مقالات سواتی حصہ اول اکابر علماي دیوبند اور نظر وحدت الوجود 315 صفه کې لیکي علمای دیوبند کی اکابر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله اور مولانا مدنی رحمه الله اور دیگر اکابر مسئلے وحدت الوجود کے قائل تھے حضرت نانوتوی رحمه الله کا رسالہ بھی اس مسئلہ پر موجود ہے اور متعدد مکاتب میں بھی اس مسئلہ کا ذکر ہے اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله کی مکاتب میں بھی اس مسئلہ کی تصویب موجود ہے اور مولانا شاہ اشرف علی تانوی رحمه الله نے بھی اس مسئلے پر بہت کچھ لکھا ہے اور ان سب کی پیر اور مرشد حضرت مولانا حاجی شاہ محمد امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے تو اس مسئلہ میں بہت انہماک اور تیقن رکھتے تھے داوی وی د دیوبن اکابرین علما لکه مولانا قاسم نانوتی، مولانا مدنی او نور اکابر علما د وحدت الوجود قائلو. د حضرت نانوتی رساله هم په دې مسله کې موجوده ده او متعدد کتابونو کې هم د دې مسالې ذکر موجود دی، او د مولانا حسین احمد مدنی په کتابونو کې هم د دې مسالې حقواله موجود دی، او مولانا اشرف علی تانوی خو په دې مسله کې ډیر سلی کلی دی، او د دې ټولو شیخانو پیر او مرشد حضرت مولانا حاجی شاه امداد الله مکی خو په دې مسله کې عمیقه دلچسپی او ژور یقین لرلو. همداد صوفی سرفراز صفدر دیوبندی ورور عبدالحمید سواتی په خطبات و مقالات صفه 213 کې لیکي، وی حضرت مولانا عبید الله سندی رحمه الله نے دیوبندی جماعت کی اوصاف و خصوصیات کے سلسلے میں لکھا ہے، اس جماعت کی امتیازی اوصاف میں ہم وحدت الوجود، فقہ حنفی کا التزام، ترکی خلافت سے اتصال تین اصول متعین کر سکتے ہیں جو اس جماعت کو امیر ولایت علی رحمہ اللہ کی جماعت سے جدا کر دیتے ہیں. وی مولانا عبید اللہ سندی دیوبندی جماعت دا اوصاف و خصوصیات و سلسلہ کی لکلی چی دا دی جماعت یعنی دا دیوبندی جماعت پر امتیازی صفات کی منگ وحدت الوجود او دا فقہ حنفی التزام او دا ترکی خلافت سر اتصال، بس دا غدری اصول متعین کولے شو چی دا اصول دا دیوبندی جماعت دا امیر ولایت علی دا جماعت نجدا کبی. نو اوګورې مسلمانانو مونږ بلدی بعد نور سو وایو، آیا دا به د ډیر سپینسترګۍ دلیل او د حق په کرله به د پټولو په موخه د لاس ایښودو مرادف عمل نه وي چې یو کس را لګي او دا عقیده د دیوبندیانو نه نفي کوي؟ د داسې خلقو د نفي او انکار دا دعوه به تر یو ځایه هله چلیدلی وی چې که دیوبندیان د تصوف سره وابسته نه وی. خو حقیقت هر چا ته معلوم دی چې دا طائفه چې اکثریت نقشبندي سلسلې سره تعلق لري دا بی حد غالي صوفیان دي، بلکې خپله د انورشاه کشمیری په اعتراف سره په وحدت الوجود کې متشددین دي چې د تصوف هیڅ کار، عمل او وظیفه بد نه ګڼي. د حلاج او ابن عربي غوندې زنادقه او مرتد ډیر په اوچتو القابو یادوي، هغوی کې حلاج ته حق پرست او ابن عربي ته محیئ الدین یعنی د دین ژوندی کوونکی او شیخ اکبر وایي. سره له دې چې هغوی دواړه د وحدت الوجود سرشار داعیین، معتقدین او مبلغین وو چې تر مرګه یې ترېنه توبه نه ده ویستې او د اهل سنه والجماعه علماو پې د کفر او زندقت فتوی ورکړي دي. نو له دې بعد به څه ضرورت وي چې په دې باب کې د دیوبندیانو نورې حوالې پیش کړی شي؟ خو بیا هم چې اعذار د خلقو ختم شي او حجت ښه تمام شي، نو دا یو حواله د وحدت الوجود د دوی څخه بله هم وګورئ. د دیوبند یو بل صوفي شیخ رشید احمد گنگوهی پل همدی پیر حاجی امداد الله صوفی ته یو خط لیکي چې په آخر د خط کې ډیر عجیب او غریب اظهارات کړي، کوم چې ذکریا کاندلوی صوفی دیوبندی په فضائل الصدقات جلد دویم او صفحه 1556 کې ذکر کړي، او مکاتیب رشیدیه کې په صفحه 10 کې هم نقل دی. هغه خط دا دی لیکي، یا الله معاف فرمانا ہے کہ حضرت کی ارشاد سے تحریر ہوا ہے، جھوٹا ہو کچھ نہیں ہو، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہوں او تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے، استغفر اللہ. وی اے اللہ معافی بکوی چې د حضرت د ارشاد یعنی بیان نه لیکل شوی دی، دروغجن یم، نور حس نه یم، ستا سور دی، ستا وجود دی، ز سیم حس نه یم، هو هغه س چې ز یم هغه تی، او ز او ته خو خپل یو بل کې شریک یو. نو اوس د ټول دیوبندی صوفیان او ورسره د بریلوی صوفیان هم ملګری شي، او د وحدت الوجود نه دی بغیر د دې عبارت نه بل مطلب بیان کی. نو هغه کسان چې د دیوبند نه وحدت الوجود نفی کوي، هغوی د دې صریح اثبات په مقابل کې آخر کومه لاره اختیاروي؟ یا خو دې اقرار وکړي چې مونږ په دې انکار سره ځانونه صرف د عوامو د نفرت او کرکې نه محفوظوو، نور مونږ هم دا عقیده منو، او که داسې نه کوي نو ودې وایي چې دا د کفر عقیده ده چې د دوی د پیرانو شیخانو نو نخکار شوی، بس براعت دیتی وکړي، او هم دا د حق پرستو نخ او فریضه ده. بل دا هم واوري دیوبندیان نه صرف د وحدت الوجود بلکې نور هم داسې اعتقادات لري چې د صریح شریعت سره په ضد دي، لکه دا یو سو قصې د دوی نور هم واوري. مشهور صوفي اشرف علي تانوی پرواح سلاسه کې په صفه 218 کې واقعې د قاری طیب نه ذکر کړي چې غالبا دا د دیوبند مدرسې محتممو لیکي، وي چې د ویل چې مدرسې دیوبند کې صدر مدرسین کې درمیان کو جګړه پړه. اس وخت رفیع الدین صاحب محتمم مدرسه تا، مدرس محمود الحسن صاحب بھی اس جھگڑے میں شریک ہو گئی اور جھگڑا طول پکڑا. اس دوران میں ایک دن علی الصبح بعد نماز مولانا رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ نے مولانا محمود الحسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا جو دار العلوم دیوبند میں ہے. مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے. موسم سخت سردی کا تھا. مولانا رفیع الدین رحمہ اللہ نے فرمایا، پہلے میرا رویے کا لبادہ دیکھ لو. مولانا نے لبادہ دیکھا تو ترتا اور خوب بگ رہا تھا. فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی ابھی مولانا نانوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا، اور یہ فرمایا کہ محمود الحسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔ مولانا محمود الحسن نے عرض کیا کہ حضرت، میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ اس کی بعد میں اس قصہ میں کچھ نہ بولوں گا۔ دا وی وی ورز د دیوبند دارالعلوم د مشرانو استادانو په منځ کې س جنجال را منځته شو، او په دې وخت کې د دارالعلوم محتمم رفیع الدین صاحب مشر مدرس محمود الحسن صاحب چې دا هم په دې جنجال کې شریک شوی وو، دا خبره لګه اوږده شو. په دې دوران کې د سهار لمانځه څخه وروسته یو ورځ رفیع الدین صاحب مولانا محمود الحسن خپل حجرې ته راوغوښتو. مولانا صاحب راغی او د حجرې ور خلاص کو ننه وتلو. د سخت یخنۍ موسم مولانا رفیع الدین صاحب ویل محمود الحسن ته چې ته اول زما لباس ته وګوره. مولانا صاحب چې دغه بدن ته وکتل نو هغه لوند او اوبه ورسره خصصېدلې. بیا ورته وویل چې داسې کیسه ده چې همدا اوس قاسم نانوتی رحمه الله زما خواته په خپل دنیاوي جسم سره راغلی و، زه د رعب په وجه ناڅاپه په خولو کې ډوب شوم او خولې راڅخه روانې دي، او دا یې راته وویل چې محمود الحسن ته دا پیغام ورسوه چې له دې جنجال څخه لاس په سر شي او دا پرېږدي. نو ما ته د دې خبرې دپاره راوبللې. مولانا محمود الحسن وویل، حضرت، زه ستا پلاس توبه وباسم چې زه به له دې څخه وروسته هیڅ ډول په دې معامله کې خبرې نه کوم. دا شو عزتمندو د دیوبندیانو په نیز د معتمدو او ثقه رجالو په سند نقل شوی واقعه، او نه صرف دا چې دوی نقل کړي بلکې دا یې منلی او دا اعتقاد جوړ شوی دی. نو اوس دا خبره د شریعت سره څومره متضاد او په ټکر کې خبره او عقیده ده؟ راشي دا وګورئ. الله تبارک و تعالی په سورة النمل 15 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. وی تو ورته اوایا اے پیغمبره، په اسمانونو او ځمکه کې هیڅ څوک له الله پرته د غیب او علم نه لري، او هغوی نه پوهیږي چې کله به راپاسول کیږي حساب ته د قبرونو څخه. نو وګوري، الله تبارک تعالی فرمایي په اسمانونو او ځمکه ټولو کې بغیر له الله نه بل څوک په غیب نه پوهیږي. خو دیوبندیانو دی واقعې سره د دې آیات نه څومره خلاف کړی راشي دا واوري. دوی قاسم نانوتی غیبدانو ګرځاو، ځکه هغه په دې عالمو ګرځاو چې دیوبند کې د استادانو ترمنځ جنگ شوی، او بیا دا هم چې دی جنگ کې محمود الحسن هم واقع دی، او بیا دا هم چې دی جنگ کې هغه په ناحق دی، زکه ورته د جنگ نه د لاس اغیستنی امر کړی دی. دویم دا چې انسان مړ شي هغه د دی علم او شعور نه لري چې حساب ته به په قیامت کې کله راپورته کیږي. چې دا راپورته کیدل حق دی، انکار تم نه کفر دی. خو دی بندیانو د دی پروا و نه کړو، دغه راپورته کیدل د مړي په اختیار کې وګرځول چې کله هم خوخوینو راپورته کیدل شي. والعیاذ بالله. دریم تضاد او ټکر د دوی د دې عقیدې او خبرې د قران سره دا دی چې د قران د پورته لوستل شوی آیت کریمه نه ښکاره معلومه شوه چې انسان هیڅ وس او توان د تصرف نه لري. خصوصي اشرف علي تانوی د قاسم نانوتی پراتو تفسیر او تعلیق کوي لیکي: یہ واقعہ روح کا تمثیل ہے اور اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ یہ جسد مثالی تھا مگر مشابه جسد عنصری کے، دوسری صورت یہ کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جسد عنصری تیار کر لیا. وی وی دا کیسه د روح د تمثیل دا، او د دې دو صورت کې دی شی، او دا چې د هغه یعنی د قاسم نانوتی دا جسم مثالی دی خو له جسم عنصری سره مشابه دی، او دویم دا چې د هغه روح په عناصرو کې له تصرف کولو څخه وروسته خپل عنصری جسم یعنی فزیکی جسم یا بدن جوړ کړی وي او راوتی وي. سبحان الله. وګورئ مسلمانانو، د دې صوفیانو دا عقیده د بریلوی صوفیانو د مخکینی صوفیانو سره څومره یو شانواله اتفاق او توافق لري. دا خو د رجعت عقیدې ته لار هواروي. که رښتیا هم روح تصرف په جسد عنصری کې کولی شی، نو بیا دا دومره مړی هسې قبرونو کې پراته دي، ولې کورونو ته ناراضي؟ بیا نو د وما یشعرون ایان یبعثون څه فایده شوه؟ انا لله و انا الیه راجعون. زه وایم قاسم نانوتوی چې رفیع الدین ته راته، خو سم به د مدرسې په رسمي وخت کې راغلی وی، ټولو استادانو شاګردانو ته به یې مخامخ بیان کړی وی، بیا به له کور ته هم تللی وی، ښځې او بچي به یې هم لیدلی وی، که کومې شپې ته زړه کېدی هغه به یې هم کړی وی. دا ډېره عجیبه نه ده چې روح جسد کې تصرف کولی شي؟ نو بیا روح او جسد دواړه په دې کارونو کې تصرف نشي کولی کوم چې ما ذکر کړو؟ خو هغه چار اختیار ویلی چې باطل پرس علم به ولري خو عقل نه به مسكين وي. ګینی تاسو خو سوچ وکړئ، تر اوسه ګوره په دې لکونو دیو بندیانو کې چا د دې واقعي څخه انکار ونه کړ، او نه په دې چرته رد کړی دی. او ولی به کوي؟ پیر پرستی یا کابر پرستی او ړوند تقلید خو دوی ته د سری کرخې غوندې هدف دی. یو دیو بندی دا سوچ تر نه ونه کړ چې روسته زمانه کې د صحابه کرامو غوندې خلقو ترمنځ داسې خونړي جنگونو او مشاجرات واقع شوي چې له طرفینو نه معظم صحابه کرامو تابعین شهیدان شو. خو یوه ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم روح مکرم په عنصراتو کې تصرف نکړی شو چې د دوی ترمنځ د جوړجاړي د پاره راشي، او نه د ابوبکر او عمر رضی الله عنهما ارواح مکرمه په خپل عنصري جسدونو کې تصرف وکړ. خو مولا قاسم نانوتی صوفي د خپل جماعت دومره خیرخوا شو چې په لحد کې هم د خیرخواهی په قرار پرې نه خوده. بیا د صوفي محمود الحسن دیوبندی چې د شیخ الحین په لقب ملقب کړی، د هغه حال وګوري چې هغه په پټو سترګو دا واقعه حق تسلیموي او د خپل موقف نه پرې رجوع کولو کې ځان په حق ګڼي. وګوره عزتمندو، دا د تصوف علم دی، دا یې د شیخ الحین حال دی. نو د شیخ حسین بې سحال وي، انا لله و انا الیه راجعون. نو د مسلمان ملت د بیداری او زیرکتیا په موخه وایم چې دغه ډول واقعات اکثر د شیطان کار وي چې ژوندي په یو گمراهی کې واقع کی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې متعلق خپلو کتابونو کې بهترین وضاحت کړی. هغه د شیطان د هغه تلبیساتو په باره کې چې خلق پرې دوکه کوي او گمراه کوي، د هغو خلقو متعلق په مجموع الفتاوه 14 جز یو ویوم صفكي فرماي: فمن هؤلاء من يسمع خطابا أو يرى من يأمره بقضية ويكون ذلك الخطاب من الشيطان، ويكون ذلك الذي يخاطبه الشيطان وهو يحسب أنه من أولياء الله من رجال الغيب، ورجال الغيب هم الجن وهو يحسب أنه إنسي وقد يقول له أنا الخضر أو إلياس، بل أنا محمد أو إبراهيم الخليل أو المسيح أو أبو بكر أو عمر أو أنا الشيخ فلان أو الشيخ فلان ممن يحسن بهم مظنة، وقد يطير به في الهواء أو يأتيه بطعام أو شراب أو نفقة، فيظن هذا كرامة بل آية ومعجزة تدل على أن هذا من رجال الغيب أو من الملائكة، ويكون ذلك شيطانا لبس عليه. ويوي بازي لدوي سخة شيطان دو ككري هغا سوق دي چي وغيبي خطاب واري وياويني، هغا سوق چي دتا أمر كوي بس كار باني خدا كار أو خطاب أصلا دا شيطان لخواوي، أو داغا كس دتا خطاب كوي دا شيطان يو دا بي گمانو كري دا دا غيبي رجال سخة دي، أو دا الله دا اولیاء د جملې څخه دی، او دا غیبی رجال دغه جنات وي، او دا په ګومان کوي چې د انسانانو څخه دی. او کله داسې هم وشي چې دغه جنات ورته وایي زه خازر یم، یادا ورته وایي چې زه الیاس یم، او یادا چې زه محمد یم، یادا چې زه ابراهیم خلیل یم، او یادا چې زه مسیح عیسی یم، او یادا چې زه ابوبکر، او یادا چې زه عمر یم، او یادا ورته وایي چې زه فلانی شیخ یم او فلانی شیخ یم. هغه نمونه ورته اخلي چې د ده په هغوی ښه ګومان وي. او کله داسې هم وشي چې دلره په هوا کې والو زوی یا ورته طعام یعنی خواړه او څښاک او یا څه نفقه راوړي، نو دا ګومان وکړي دا چې دا کرامت دی، بلکې نه خو معجزه لا وګڼي. دلیل نیسي په دې چې دا د غیبی رجالو څخه او یا د ملایکو څخه دی، او حال دا چې دا شیطان وي چې ګډوډوالی راوستی دی په ده باندې. نو مسلمانانو، د جناب شیخ الاسلام رحمه الله دغه وضاحت خو وګوري، او د دیوبندي نقشبندي صوفیانو د مړو دنیا ته د راتلو دا واقعه هم ورسره مقایسه کړي، نو ذهن ته به بله خبره رانشي. مګر دا چې دا قاسم نانوتوي نه، بلکې دا یو شیطان چې د په شکل کې راغلی وو. اوس که څوک وایي چې شیطان خو فسادونه پیدا کوي، او دې راتلو سره خو د مدرسې نه لوی شر دفع شو چې هغه د استادانو ترمنځ جنگ جګړه او اختلاف وو، نو جواب بعون الله الوهاب دا دی چې که د دې استادانو ترمنځ جنگ شوی وی او لس کسان د هر جانب نه مړه شوي وی، نو دا به دومره ضرری نه تمامېدې دوی ته، لکه څنګه چې دا ضرری شو چې دوی دا عقیده ومنله چې مخلوق تصرف کولی شي او هغه هم مړی، او دا چې مخلوق په غیبو پوهیږي. نو د دې شر د هغه اجتهادي جنگ او جګړې نه موزر شو، ځکه جنگ به روسته سوړ شوی وی او شر به ختم شوی وی. خو د دې عقیدې چې کوم غور دی دا به مړ نشي، شر به ختم نشي، بلکې دا به ورسره قبرونو ته هم ننوځي او له دوی څخه د ډیرو سره ننوتې هم دی. انا لله و انا الیه راجعون. او دا صرف دا یوه واقعیا نه ده، بلکې تاسو اشرف السوانح اول جز 14 صفه کې چې د اشرف علي تانوی د غور نیکه قصه ده، هغه هم واوري چې هغه روسته لدی چې د ډاکوانو سره مقابله کې اوجل شو، هر شپه به وي کور ته په ژوندۍ شکل سره راته، او خزی ته به مټایی راوړل، او هغه به سحر خلقو ته کور کې ورکول. خو دې مړی به ویل چې زما باره کې چاته مو وایي چې دا راځي، خو نیای مجبوره شو چې حل وایي، ځکه هغې نه د دې تپوس کې ده چې دا هر شپه تاته څوک راځي چې دا مټایی درته راوړي. نو هغې حل وویل، نو وایي بیا یې راتلل بند شو. بله واوري په فوزات تا اشرف علی تانوی 1495 صفه کې دی چې اشرف علی بلا خوف او بلا تردد دا ثابت کړی چې د بیدار بخت په نوم د دوی د مشرب معتقد روسته لدی چې هغه د دوی په قول د مولانا اسماعیل دهلوی په کاروان کې شهید شوی، خپل کور ته د نور مړو سره راغلی، حتی چې خپل پلار ور سره هم ملاقات کړی، او پلار ته هم هغه زخم ورخودلې د کوم په وجه چې دی مړ شوی. او بیا دا هم نه، بلکې سحر چې پلار هغه درې ته ګوري چې دا پر ور سره د شپې ناستو، په هغه د زوی د زخم ویني هم لیدلې دي. دا د اعتقاد د مړیو د ژوند یو شان معاملات وګوري ورونو. دې ته ورته بل واقعي وګوري په سوانح قاسمی اول جز 313 صفه کې واقعي ذکر کړی چې خلاصې ز تاسو ته عرض کوم چې د یو دیوبندي صوفي چې د یو بریلوي صوفي سره مناظره ده، د دې دیوبندي صوفي صوفی مرستی و مدد تا د دیوبندیان و حضرت الاستاذ سی هغه هم دانانوتی دی د قبر ناراضی او د مناظره په میدان کې د بریلوی مناظر مقابل کې د خپل دیوبندی مرسته کوي. نو چې دغه مناظر دغه قصه د دوی شیخ الحین محمود الحسن ته کوي او د دې راتلونکو مدد کوونکې شکل او حلیه ورته بیانوي، نو هغه ورته وی چې یې تو حضرت الاستاذ رحمت الله علیه دی جو تمہاری امداد کے لیے حق تعالی کی طرف سے ظاہر ہوئے. سبحان اللہ، بکم کم خرافات بے مدافعین صادر خور کڑی ورونو د دیوبندی صوفیانو د باطل و اعتقادات و د سمندر سخا دا سو ذکر شوی اعتقادات یو سوساس کی وگنی. و باللہ تعالی التوفیق والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. بالقتال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. واسحقوا رأس الضلال. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي.